Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, doktor Wilczur szczeka, a słuchacze śpią dalej. Moin Leute, was geht? Ich meine, es wäre doch schick zu wissen, ob ihr auch libertär zelebrieren versteht. Hallo, wer macht hier mit? Beim Spatenstich einer Spaßgesellschaft gegen jede Form von Krieg. Come on, baby, let's geht. Was unterscheidet uns denn von Maschinen? Wir können tanzen. No proszę, i czyż muzyka niemiecka nie może być finezyjna, lekka, pląsająca, subtelna? Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół zaiste niemiecki, bo oczywiście mogliby to być na przykład Szwajcarzy albo Austriacy, ale nie. rodowici Niemcy z zespołu Rantanplan. Wszystko oczywiście będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Nie trzeba się obawiać, że coś umknie, coś uleci. Doktor Wilczur już zadba, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. No, ale oczywiście trzeba chcieć. Trzeba sprawdzać to wszystko, przejmować się, interesować i frapować. A nie tak obojętnie przechodzić do tego, co doktor Wilczur ma do zaprezentowania, a przede wszystkim, co ma do powiedzenia. A co ma do powiedzenia? No na przykład, jaki mamy dzisiaj leitmotiv. No może nie jest zbyt wyszukany, zaawansowany, ale bez leitmotivu nie ma strefy. W październiku dużo krzyku. No pohałasowali ci Niemcy, ale no nie tak bardzo jakby mogli, no ale na prawdziwe hałasy trzeba sobie zasłużyć. Jest kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl, no ale z tym kontaktem to różnie bywa. Wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, albo i za dwa. No, różnie z tym bywa, więc zachęcam z tego miejsca i o tej porze do pisania ponadczasowo, żeby to można było za miesiąc przeczytać na przykład i żeby się nie zdezaktualizowało. Ech. No dobrze, to Niemców z zespołu Rantanplan odkładamy. Wszystko będzie wypisane. Tymczasem, mimo że właściwie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, na co sama nazwa wskazuje, Angola nie ma, ale też nie ma Pola, czyli polskich zespołów śpiewających po polsku, no bo to wiadomo, nuda, banał i sztampa, szczególnie w polskim radiu, więc musimy się czymś różnić. Ale wyewoluowany polski zespół śpiewający nie po polsku, o, to się zdecydowanie nadaje do strefy, szczególnie kiedy pochodzi z miasta Lubin, który bardzo łatwo z Lublinem można pomylić i wtedy już naprawdę nikt nic nie wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Więc tradycyjnie w strefie z Lubina, nie mylić z Lublinem, z płytki antologii, która zwie się Pieśni Słowian Zachodnich Percival. Nadal, nie chcę, nadal. Nie było słychać, że to zespół polski. No i bardzo dobrze, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola tak powinno być, a polski z Lubina, nie mylić z Lublinem, Percival. Jak napisano we wkładce do tej płyty, tak, tak, legalna kultura. Trzecia i ostatnia część antologii słowiańskiej autorstwa Percivala. Tak tu napisano. No faktycznie, bo wcześniej była antologia Słowian południowych, wschodnich, a teraz zachodnich. To właśnie polski zespół z Lubina, tak jakoś po czesku i po słowacku, wykonał te pieśni, można by powiedzieć, że po czechosłowacku. A nie było przecież antologii Słowian północnych. No i to by oznaczało pewne niedopatrzenie ze strony Percivala. A może też po prostu nie ma Słowian północnych. W tej sprawie, no bo wiadomo, oczekujemy listeli ponadczasowych. Kuba z Barlinka. Goci i Wikingowie jako Słowianie północni byliby dobrzy. Ale mam lepszy pomysł. Wszyscy Słowianie grający w radiu po północy są Słowianami północnymi. Warto też nadmienić, że my nie jesteśmy najbardziej zachodnimi ze Słowian zachodnich, twierdzi Kuba z Barlinka. Gdyż w dawnym NRD żyją wciąż Serbołużyczanie. No i jeszcze jedna uwaga ze strony Kuby. To, że tak dawno nie pisałem, nie oznacza, że po pewnym czasie nie odsłuchuję audycji w pracy. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No to szast prac w takim razie i Percivala z jego ostatnią, trzecią częścią pieśni Słowian różnorakich. Chyba damy sobie już spokój, więcej zestawów nie będzie, bo połowa płyty po polsku, więc no niestety jakieś zasady w życiu i w pracy trzeba mieć. Polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa. Jest taka lista języków, które zostały zaprezentowane w różnych utworach w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i tam pod hasłem dobre strony strefy, a przecież wiadomo, że nie ma czegoś takiego. Lista języków, które były obecne w strefie, ale na tej liście, mimo że tam chyba z górą 70 języków widnieje, nie było języka grenlandzkiego. Tak, i to będzie wielka premiera. W takim razie ściskam łapę naszemu kronikarzowi Siwemu, że tutaj wyciągnął pomocną dłoń, jeśli chodzi o język grenlandzki. Czy już wszyscy zapisali kredą w kominie i złotymi zgłoskami? To będzie debiut i premiera, jeśli chodzi o język również. Po grenlandzku zespół Sisisok. We'll be right back. No i mamy kolejny język odnotowany w strefie. To było po grenlandzku. Wypowiadam się na ten temat jako lingwista stosowany, dyplomowany. I wreszcie było porządnie. Nikt nic nie wie. Nikt nie wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no bo kto zrozumie grenlandzki poza samymi Grenlandczykami, a przecież tyle tych dialektów jest tutaj na wschodnim wybrzeżu Grenlandii, co innego. Na zachodnim brzegu Grenlandii inny grenlandzki, inny dialekt. Ci Eskimosi w ogóle nie mogą się ze sobą porozumieć. Sisisok. Wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, więc każdy, kto pała uczuciem do języka grenlandzkiego i wraz z zespołem Sisisok usłyszał ten język, może sobie sprawdzić, jak to się wszystko pisze, a potem już łowić tę muzyczną rybę w sieci, chociaż na Grenlandii to raczej w lodzie. Zresztą, co zabawnego o Grenlandii, można powiedzieć, że nazwa tej wyspy to Zielona Wyspa albo Zielony Ląd, a tam przecież cały czas biało, biało i biało. W ogóle ciekawą sprawą jest to, że Grenlandia leży w Ameryce Północnej. Kto by powiedział? No. Doktor Wilczur i słuchacze uczą się całe życie w sprawie grenlandzkiego, bo właśnie można by to podciągnąć pod hasło: strefa rock'n'rolla wolna od Angola spełnia marzenia, gdyż być może tydzień temu, a być może wcześniej, ale jakże ponadczasowo hołbarz z Grenlandii do nas w tej sprawie napisał: jako że w sporządzonej przez kronikarza Siwego liście nie odnalazłem języka grenlandzkiego, znanego także pod nazwą Kalalisut, donoszę, że Eskimosi nie gęsi i swojego rocka mają. Niestety, nie byłem w stanie przysłać płyty, gdyż jestem studentem i sam utrzymuję się z darów, napisał hołbarz z Grenlandii, ale to zupełnie tak jak my, jak nasza wielka, acz patologiczna rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo żyjąca z darów. Mam nadzieję, że grenlandzki zespół Sisisok wypełnił dzisiejszy leitmotiv. W październiku dużo krzyku, no a teraz wiadomo, musi być płodozmian, więc tak troszkę intelektualnie będzie, to nie wiem, co słuchacze z tym zrobią, bo jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej, no i co z nim zrobić, co z nim zrobić? Ten zespół pochodzi z Hiszpanii, zwie się Lagartija Nick. Andrei, capaz de controlar el movimiento de todo, algo que no pude conservar ni dibujar, algo que quedó flotando dentro, muy lento, muy dentro, toda la noche sin salir de aquí. Nunca más de Mickey Mouse. Es Mickey Mouse con un lazo. Sus gestos, sus trazos, entre espejismos sigue siendo habitual. La fiebre y los reflejos, los mismos recuerdos. No, no. poseplenili sobie ci Hiszpanie z Grenady. Tak jak napisałem w zapowiedzi do dzisiejszej audycji, z Grenady alternatywne wypady. No tak trochę intelektualnie nawet bym powiedział, ale troszeczkę rzeczywiście ochłodzili strefę rock'n'rolla wolną od Angola i płodozmian wprowadzili, więc tak powinno być. Lagartija Nick, nazwa no średnia do zapamiętania, dlatego wszystko będzie wypisane. Niech się słuchacze nie martwią w liczbie pięciu, że nic na stronie nie będzie. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. To lepsze niż spijanie z ust prowadzącego nas w tych wszystkich zespołów. No dobrze, hiszpański odhaczony, poseplenili. Też chętnie bym sobie poseplenił, ale po hiszpańsku oczywiście, na antenie radia publicznego. Ale przecież nie będę czytał tych wszystkich tytułów zespołu Lagartija Nick. Za to zrobię coś zupełnie innego. Mianowicie już kiedyś informowaliśmy, że mocny kolektyw, mocna grupa z Polski jedzie specjalnie do Słowenii na koncert tamtejszego zespołu Siddharta. Podejrzewam, że ta mocna grupa po raz pierwszy Siddhartę usłyszała w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no bo gdzie indziej. No i tak, z wdzięcznością do strefy piszą w tej sprawie. Madzia Zbydzi przewodzi tej grupie. Dober wieczór, dragi gospod urednik in wsi posłuszalce. Ja spowiem tako. Slovenija je zelo lepa država. Siddhartin koncert je bil odličen. Imam slike s Tomijem, Janijem in Primožom. To może tutaj się wtrącę. To przesyłaj w takim razie. Zrobimy z tego gablotę przodowników strefy. Będzie o czym mówić. Tudi Novoploščo z podpisom wszystkich członków skupiny. A to mi nowość, ja mam trzy ploszcze mam z podpisem. To nie robi wrażenia na doktorze Wilczurze. Też do gabloty proszę przysłać. Porównamy to z moimi ploszczami i to będzie świetna zabawa. Sem zelo sreczna zaradi tega. Lep pozdraw. Gdyby pan redaktor jednak nie zrozumiał, donosi Madzia Zbydzi, i to po twarz. Jak redaktor mógłby nie zrozumieć? On, wielki lingwista stosowany, to tak jak słuchacze Wilczurowi, tak Wilczur słuchaczom, i to właśnie objaśni, bo może niektórzy słuchacze nie mogliby zrozumieć. Dobry wieczór drugiemu redaktorowi, tak napisała Madzia Zbydzi. Ciekawe, kto jest tym pierwszym. I wszystkim słuchaczom powiem tak, Słowenia to bardzo piękny kraj. Koncert Siddharty był świetny. Mam zdjęcia z Tomim, Janim i Primożem, a także nową płytę z podpisami wszystkich członków zespołu. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Pozdrawiam, Madzia Zbydzi. Kto by nie zrozumiał słoweńskiego. No dobrze, oczywiście nie będziemy grać Siddharty, bo Siddhartę graliśmy już jakiś czas temu przed koncertem. To nie znaczy, że nie będzie słoweńskiego, bo po słoweńsku wszyscy wszystko przecież rozumieją. Dobrodošli, dobrodošla w neanglistycznej zonie rock'n'rolla. Glazba jest z wszystkich kutyczków świata. Czarunia maternego języka. Nie zaspat, Raja nam pisze na strefa af na polskiradio.pl. Ale w sprawach ponadczasowych poprosimy. No dobrze, Siddharty nie w takim razie, to będzie zablujena generacja. Just pull up. No, jestem ciekaw, czy Madzia, Zbydzi i inni zwolennicy słoweńskich zespołów zrozumieli, o czym śpiewała Zablujena Generacja, czyli zbłąkane, stracone pokolenie. No, ten słoweński wcale nie jest taki łatwy, mimo że słowiański. Chociaż nie dla doktora Wilczura. Doktor Wilczur oczywiście wszystko rozumie. No to ze słoweńskim w takim razie Schlussmachen. Za dużo było, za dużo. Słuchacze już ziewają od tego słoweńskiego. No, tak patrzę, na zegar. Za 11 minut trzecia. Oj, to podejrzewam z tym czuwaniem kiepsko, ale pomagamy, pomagamy! Nie spać! Nie spać! Nie wiem, czy ten zespół rozbudzi, pobudzi, bo to jednak płodozmian musi być, a ci Słoweńcy tak ostro do pieca dodawali. Więc tutaj raczej takie, jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy w zapowiedzi, Rosjanie i metalowe zapiewanie. No tak, rozumiem, że 80% metalowych zespołów rosyjskich, tak jak Aria, by chciało pięknie zapiewać. Ten zespół zwie się Catharsis. Меркнет свет в облаках. Ależ pięknie, eta prekrasna była. Jak oni zapiewali, no cudo niemalże. Catharsis albo katarsis, no zależnie od tego, czy to catharsis po angielsku, czy może w jakimś innym języku, a dr Wilczur jako wielki lingwista nie wie? No dobrze, ale przynajmniej tytuł tej płyty Krylia, skrzydła po rosyjsku i no, faktycznie, rzeczywiście na okładce jakieś skrzydła są widoczne, ale najbardziej widoczna jest złota pani czteroręka. Popieramy tę okładkę. Catharsis, katarsis odkładamy w takim razie w ramach płodozmianu zaistnieli, a po nich, oj, też będzie płodozmian. Wszystko, powtarzam, do znalezienia, do złowienia w sieci muzycznej. Ale najpierw trzeba się zorientować, jak brzmi tytuł i nazwa zespołu. Będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa dla chętnych, dla wtajemniczonych. Strefa małpa polskieradio.pl to kontakt.